प्यार हुआ जाने दो, तुम दीवाने हो। प्रेम को पहले पहचानो, यूं पागल ना बनो। इन प्यार की राहों में है बस धोखा ही धोखा, झूठी है सारी बातें, ना करना भरोसा। प्यार हुआ जाने दो, तुम दीवाने हो। प्रेम को पहले पहचानो, यूं पागल ना बनो। झूठे वादे, झूठी कसमें, रिश्ते झूठे, झूठी रस्में। कोई भी ना जाने, कोई भी ना माने, राहे उल्फत में सब कुछ है खोना। चाहत में एक दिन पड़ता है रोना, दिल दीवाना है ये अनजान। प्यार हुआ जाने दो, तुम दीवाने हो। प्रेम को पहले पहचानो, यूं पागल ना बनो। सुर के बिना संगीत नहीं, तारे बिना ना अंबर। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, मीत मेरे धरती पर। होगा वही होना है जो, हंसते रहो गम ना करो, यादों को भुला दो, सपनों को मिटा दो। सबको मिलेगी कर्मों की सजा, कोई ना जा प्यार हुआ जाने दो, तुम दीवाने हो। प्रेम को पहले पहचानो, यूं पागल ना बनो। इन प्यार की राहों में है बस धोखा ही धोखा, झूठी है सारी बातें, ना करना भरोसा। प्यार हुआ जाने दो, तुम दीवाने हो। प्रेम को पहले पहचानो, यूं पागल ना।